ɛna wo hye sika die koro no ɛne ade obi a pɛ de ɛse so wonya so ade ase obi a sumfidie wɔ na dwuma ɛna wo wie school na akɔpɛ dwuma na ye beema na wantu ya bribe ye mfa wo da wo yɔ ba na se wo wie school na akɔpɛ dwuma ade se panini ne wo da wɔne wan na wɔmfa wo da ɛma bebre tete office ye tu wonton ga no ye tu agum managers na hwe won ɛne ya mmɔ position no ya nwe wa ye mfa wo ade se ye hwe wan sa ne ya fa wo wo hwa et won we nim adwuma ne ye pa no ntete wo I say police first no ye hwe be man wo so wa a wa ye gram ne ye de na ye police ye tumi chene by force so ade ase ɛne hwe wo bi a wo kodi police ahwe na beti hwe ne nsa hwe ate se fu lani ni nsa so ade ase nanim hwe ate se adwie so ade ase ɛne na fu apu aba aso na ori gana hwe die nyina so ade ase ɛna akwa we hye police atade ne hwe meto man bi ye so wankwa chene mra ne hwe meto man bi a wo kodi nachi first titi police hwe sabe yo abusuafo ye mamu nyina adwo eba eye royal television ne so ene ejwada na chese bibia dane kwa pepepe ba bia wo bia no me chia wo kwan sronko eso me di the father three zabit ma frame chunuko jumadi ato ne din se kama me eso ena ye wei ba bia wo bia me gusu ma wo kwa ba jumadi eba so ejwada ebnada ena efiada efi non so ko bia copy me na wo twi mpae mu from 7 to 8:30 if you are so there, a free non copy monotry from 7 to 8 PM. Na ya pegemo. And I draw that dear and I'm a de brown. You may do if I and someone eh who a broad green entias, so near the abroad. Now, per se, what do I gain chair? Eba. I want some other kind of you may do so. A humano a 0244 840108. 0244 840108. Obey audio through WhatsApp. No, I ebebonina so so e de amount yesa o Facebook live ochunoko ahimfie Facebook live o log in ochunoko ahimfia ye wo ho sa so so na YouTube so so stream live YouTube channel no eso ochunoko TV ho ne stream live ba bia wo bia ho e bia na ye chia o kwansro ko so ye da mo nyina ase ebio number no ye 0244 840108 uyo audio wo kasa go phone so ano asende de aba na yabo na ye de amount me da se se wate me ase na ene me wo special guest e wo fiase a me ne be di enkomo ene ene dwumadie no eye sunsun ensem a ehu ebru adwene ntiasie so me bi kura wo ntii bi da ma fe ne e be ka kire wo ti ba bi a wo bi atra fidie no di me mfa ni agro me nye wadwen se bibi ni wiase me nye wadwene so me de me kwa sorry mi de meni nyame nanam nyame itu kwa yedu lenda do a me na me sifo mu a me kise nyakopon nam a otoduane a wonyinwi be careful bibi eden e wo me ni sai ni pamu mu titi sai bebredi nkomo picture se wo hwe ni amekɔ so wiase a e kame a se bonsam chefa kwa na do so se nyakopon chefa e na bonsam kwa so ni se eko no oyɛ di nkunim omo dia ne se omo nsei ni pa adwene ma ye hu se nyame bia bi wo baabi na bibia nko ya bonsamsem abosomsem basa awudisem basa enye abosom ni abosom ni abosom wo se obi ay de bosom asi wo no ogu nza no a wo be hu se we de wa ye image enye ohoni ye ogu nza no enye abosom som no asofo epi mu gu nza itwa mwa a ehyehye wo modem eno no ya bonsamsem eno no e ya abonsamsem oni ni nam oni se bible ne kuta no ana ni pa emi ne wa adwuma nso no owo suman bi hye ne botom eno ni eno ya bonsamsem na sadness wo dia boso no de wani ene ehu nje ne eno ho nkomo ene ebedi no usura enhwe program no me da se yen first da kase ma good boy ventures nkonwan table ye si ho nyina good boy ventures ono na de brain carpet ye nesisi so nyina no good boy ventures na de brain or mattress size bi ape bi abenya bi or niam ma elisese mukase me kire kitchenware me nyina abenya bi e wo ho mattress size bi ape bi ankonwa e digu asor dem de ye de ma han me kire rental services me nyina no owo bi e wo ho se ope eye ye nkrobata ne bia e wo Kumasi Fountain Town eni asafo market ne di hwe ani mu bibia bi wo ho udru wa so ofri labor runabout na sa uko edum ko for interchange na won se nifa so abrosan ke se nene asaf market e opposite na na se eni ni hwe ni mu no e ho ene e wo brother set e wo ho uko dru de chem so so a buachi dankwa dr janshen so wo be hu good boy ventures e wo ho sa so so ma e ye wani chiro bo ase kwan so a santase enyinam shelf well station no ye no mu de din hwe ni mu niema ne nyina bi wo benya bi wo ho ye number no e ye 02244 0283887 0244 0283887 ene abonsam sem bosum de sesu mo biahu na abonsam sem de ye no kokuo mu ansa na okotu ya de bi asie ayekase ye kokope sami ne kabo mo what's na mfie bi do besin abosam sem ye 4 years okotu de 7 years to 8 years 8 years into 84 na ebi so far 12 years 12 years what's na ugusu wo ana wagai wabo obi amana bo amu wagai ana ugusu jai ba Ona sam no wono. Ona sam no wono ampa. Ona sam no wono ampa. E sit ni so ai shiba mpeje mu. Ke se na ku. Eh, anode oji anode. Ya ta sunsun samu a. Eh, mi se ma wura mu bi. Adi mu ntintiman. Ah, mi a minim se sunsun samu ho. Ya no bi ka se da bi a me ta ta e wo me ka se mu pa so bi ka se bibi ni ho a. Ni fa kro kan machine di wa no ma sori eko di o sha ma ka tin sey masa jibibi di na bibi wo ho but obi a onni mu no o di ni on no kan aw kan ahe kan atin di ayo dey abem ti eko sa na na ja wa sori ayo dey akọ be because mini ni die ma ko bi mu api okay aha a chese abosum sam ma me mommy mu side ni angel society dey ma bre me das eh yeah o sha se no kwa be na fa so eh me say I started free school time okay school time na boys wa oni ti ss for boys e si a boy bi e friend Alfred na boy no na o ya fast wo bi bi am ball boom everything at the same ah to one day bi a ko kantin ye didi ana exam se ta ma do ho no say o be kro on trobat obetwa it won be say ah na oni a mention me obi so a me double kok kakra ba me ni so a se kakra ye ho ne ho e na me sap na me ni jisunsun sem ho but me o tatu kwa na me nim kwa me fa so me wura sa die ni na o hu kwa be fa so be wura mu na e den na na wani ji ho na ma me ne papa ye bi like your village no na kan say your village an kasa pa na konfo bi wo ho babo konfo twene nyina pen okay at sira de konfo kosua and konfo turn that kind of things it sabe ene building ne e ma me beji di se bibi wo ho okay ba na me nim kwan a me fa so a me ti me wura sabe ene sa konfo no chese na wawu wawu okay o sa bonza mo hen mon na nhwie ni podu anka ne to na wo konfo nsa e be di nsa wo ginae zin de bi ye tu no na me ye na na na me ye konfo e pue ye mon komo mhm se ba ba mo so ndi me bu sa senti no boy no den no do shase wura mu a e ma wani je hu yan kontentem e ti o kan ti ho no na yesa one this year exams won kro na me ah Alfred come na duro na yeda na de won kro no so na said the exams am me kro so the as me twa na me what asem ya o kan de bi si da ti me je na ti ya ti re kan ti na yo ko ko na me di na ti am say Alfred any e kire me yan na ga me so duro ha me so me nya de me so me nya bi na me said ya me so me nya de me kro ba me twa o se be ma o betimi di na me so o betimi ti min kasa yemu aye komi nyina na tese opese o kabi bi tireba akoye se school light na oyo de osuro ni mre na yesi da na mfale o se ko ntwe o se se ko de anyimre bo be 1 12 to 1 muha na 1 to 2 muha na ba be frew ono wo na ono ni wo room na me wo me room yo bo be 12 to 1 ho na be frew me na oyo se ye nwura dan bi ti ewura dem ona otu mu no na ososo kande osani ade ade ona okacha mi se me trans na mi de na tenase mi de se mi nim hwe ti afi na ososo incense any perfume bi dem wo ye hwe hwe ma ye di na me no ti o re no o tena se no start se or recite words bi words na no anya brofo e no so a anya china kasa na anya santa kasa na anya kasa bia o kasa sa na e dem ho no ma ye nyunyunu ti sa dem ha ti ka bi ma no akasa afre na me ti voice bi wa dem ho e ti kasa bi wa dem ho kasa na e koso ha na me ye se me bon no bi sa sa no bon se mi ngai to gusu o kasa na afre ne kasa ni siye ti ne kasa ni siye no bo mi mi din ana o welcome adie na o se aba ho no o welcome no o worship no ti se de ega ho koye no na no mpenfo no ma worship no o bo ne mrane ni ade ade to ri o na o ka tre to mi ni se me afre mi mpese me twere exams nti on tre me kwan a me fa so a me tumi a twero to ade to no ni ni ye na che se bi ade ne ko nyira ne se ese se ye ye no ma e free wo wo ye do be bi ni epie ba no bi sa mi se minimade o ye ye na mi se da bi ana o se ofre emotia am se eh tomorrow na friend dem ho na perfume ho ye ni ni ni that kind of things no se oh emotia na o ma ji wo tumi se on be ya ade na ye den ama o ti ye nkope kana man ni mo a wo mo bo bi na on fa nkobe bi o ma so ne ho no nye nya nkoma de ma me ni ye hwa de se o bi twa na so wo ntwa anega school asem free fie ni ade ade mo brain is ka say me fanya de besa me di enti o me o me de ba anega yokoye na te se ade no kwa sa ko ps ye yokura lai ko ps ye lai wura ye kwes ye ho no na te se paper no e de se ye bi su sa na okofa ye to fa na o de ba ye na o bo mi din o se se wu din ni exam se ye be ni nyina no ni nyina no wo paper no so na che se bitini ya incantation na o ye no dan ni mu na o ye se mukwa ehwa mane nti mu yiwe mukwa asie ye ye kwa asie nti e tumb na na se na no so no na mu se fen se questions am de be exam se be exam sheet da ho din guso da ho mi din guso na na baba ye se na mukwa asie na aba na jube 2 o'clock na mukwa asie o ye e kro na mu tim na asie na se kro fofo so eh em fa no se me mo school ni din a me na mi hia e kro na asie e kro na asie ye okay na sie nso mukoe mo ye ni ma ho na ma eh ye bless ye ye no ho no oso incense bi packet be 2 e wo ho ana o shatare koko ana o bu nkotodwe na mesusu o simisi mi mu nkotodwe but body ade black ba me bo mi mo tete de ma frantom ano ana me ni ye nyina ebutu ho to okasa ya me de me mesimi tete o kasa ye nyina esisi ye kasa o kasa ye pega ye tino na ade ne dan na no so nja se obi na ho na mukotana na mo ye mpae bo na ye de ye mpae bo no okay na unsuru Chazeni de in fact man fan easy because anaju 2 o'clock obi adeda me ko ba bi sa ada obi adeda na ye ko ho no in fact me ko adu be no ma bi chere me say bi akwa no e bi ofeso ye ni bibi ba ye ko no ko chere me say ye me exams na ye na ye ko ye no ho adwuma no ano ho adwuma na ye ko ye te ma me nyane mo jidi okay sa brand say no your classmate we senior na say junior no no one no no one ni ba we senior one no one na epeni na o tell me o chan no tell me but na say age ni boso e boso school mu na ko hun na se ba bia wo fri ko school na wonim no school mu na me hun na ko hun na me hun okay nti yen hwese ho no questions no e baaye no paper no file ya you see your class your page it you see so insert or champ here the previous no page it na dia no da ho it wa solid click no ko file odun ko to do we are forms na o fa de ni free way no to fa we ni free way no so no ana o ka kire me se the paper no enie as I'm seeing you no na wo so for katra ni se obetumi aye nti e free wa aye ba ne de in fact na me mi pese obedi animu na me pese obedi animu de nti me mi huri de animu ti press e ho na na ye woro woro ye nta de na ye de ese se na e di wura politics mu ani no ma ye de call ye mo di go toilet mu da de di go up e di go politics mu ah ke se mo ko no mo nta mo woro woro bi bia ye nsa na se mbere ni ta se mi tumi de card ose san ni ma yes san no ma ni nyina ani e di go politics na me mi ji kura ye ana paper de kura no okay and your course you do work and say you're locked but you free one your call okay sir paper na moko fire na that questions was no na your who dear na so no dey no your name dey and two your name o dey ma me no you dey do campus no campus no o koda na me koda ti o koda mbiza na say na paper no was me twen na me ado ma e be ka ade e be chama abi duru ha o dey be mama na jo so for mommy say son was dey and no maybe how was why dey oh yeah son was dey mommy come me do ho no no dey mommy am pa exams and me charging you na chese o call exams a question say when you are there that o call exams for no questions na fear say ho buy na eno na ato pep fin bi oni ho me charging you na mo no so charging you na ana de ho no e free one asa e be ma me benye gidie bi ani ani da so bi wo boy ni mu benye gidie pa chese afedi o tukra me na me sini no ma every bi aduane soma bi bia me na me se me girlfriend kwa me na me kwa friend na ba ono o kwate du o kwate me so no mi no no so ba pe o oba o nya pe o me nya chire wudi du o de no ma bi fra tu so mi dare wo nya chire wudi ni nkwa de bi o ko dan room kwa power o beba okay intini times o be bi a o soma me ma me ko okay tafe o tate se o tire me kwan a ye fa so a ye ne sa am wati anakasa good e no ma nante for status o chere ne good abusha for ye nwe o ru ani mem na kwesem na oka ba bi a o di free school mu o mi e bi okonya na school mu na di ne ko ru mu nti awofo no ye hwe ni esu ye bi free mu ye ma no o si etimi check won ye number na ye 0244840108 0244840108 o betimi the voice na afa so WhatsApp e bebo repem na ye di amount egusu to aye jumedi ni so aha aye Royal Television woko Facebook so a aye ochunoko ahimfie Facebook live ochunoko ahimfie YouTube so aye ochunoko TV ho na ye stream live midase ye trust on free ho afedi o chira kwama fa so edu wura mu enti afedi na madaji na di afedi na me di kankan e no enti one day bi da treasure msina twi afedi mabere ne padi na se akwa se school mo de menini mienu nko ana ye nim saade ye no it one day the enemy no catch me say ekoko akoye ade bi o park so then before nation so mon koye ade bi o park so hono na meme hu say ada jeme ana say enjeme nti ya ba ekoko jo so beto akoko ade no kope be to ye na nyim na ekoko jina school ni park so ti akoye kuta snap na risky ni moti ano no omo pe risky pa ya to ni nyina na ya de koye incense ne candles ya de koye ye kwa na jono nsube no si 2 o'clock ya de na sori na jono kwa 2 o'clock na ti edru ona na so so na ma ni nyina na ye bubu nkotodwe oyie na otsane akokwa ne na na odi akoko ni jina honom okasasa kamtisa na se enframa bia start ball park ne so bad day so na ye pebre ne ni kwansa enframa enframa no bo but o start so okasa no enframa na sase ye de adie de bossa akoko ni twa ne ho se ya wo twa ne ho se ya no wa be shifom pum panem from any guy ano ase ade anafa na afa search sense afa like o ma jumatum me hia bi o be mambi me mo mu no so ade ade ne ba mame a ade se me ne ko e penyin o de ne wura asade ne mo o tatima okay o come at because me ni aje ho e fesa me ne microphone bi na ya kan ya kan nyina so na akinyigye ne de still another so me mu imagine the dear but na me person me wuram na me hu ade na nka so bi kra da ati woni ho no mo a me akwa me tin ya made nti no oyo yi no catch us o de be kono tanyi ho no yo mo na da ko bi oyo te me pace kan no me cottage ma me cottage ma yo cottage me ko dru ho no mo anwe mre be 10 to 11 yo ko no de me ti a papa no didi nko papa no yere no ma didi nko ma papa no hu me so na no ji e na ko ye se ye be twen kakra na ye di amane and I do bear 12 for my dan, and I do bear 12 for Papa no so be free. The core Papa no spiritual will honor, and a mammy GBBD say be do yes. Papa no abusum be bre, oh, motia be bre, the yes, cadro, protection, obi be here, bay, you be here, me, Papa no turn the boss, it's rich, meaning, you know. I'm good, then. You know, good dime back. But obi our baby, you didn't see. Eh you know we saw second so na madam for introduce me ma papa no ana papa no say okay the same thing na me ba ya dia enu obi no ya ma madam for to obi to no so betu abo nemum dis say osa ahwe nti o hwe ya no hu say ya ade ne come na di kan father dan tin krofa na jemi atum ana papa no fair e mo anama o mo ya dan on ba on ba ya no papa no ma me hu say motia ye wo tuntum ye wo fufu ana ye wo kokko ye wa brofo de motia pa bro ni e dio ah no ka brofo na like omo kakasa na data na masuni munya ntie but omo kakasa na papa no kwa na ete omo di pizza no e isa omo ni pizza Motia di on a power mo pay a tag day could do any that kind of sa normal debt of it of you know. Oh cause motia bro need this before the end. It was a hot dog some near the nipa and nipa from no be out nipa from nipa what the oye and a home home so what the omon so. It you know hey, you're from Bayana abrofo moti anu baako se opemasen na me kwa me nyo nuru ha no ajema tumu dada to ne me benante papa ne kan nyina de kire me e de me no tu ha ye ka ana me fa na ka tse me wa kokodo meti na me so wa kokodo na boy no kra sha de no kra ho no moti anu ka tse ne se me kra na de nti u beti me manante nti amamre ne anoma na wo so ye de ye de e de mame ya kan se na boy no ono e san se wo no manante nti ska de ne bi wo no ho a tse so be permasen because na me obi amana odu me no tie yi u ku me kura me nka ana me nka sa bebere nso e be pem ne nipa bebere ni se me dara ne kura me pa ho eti no akoya sa fe e betoto ade a tie e be ye amamre ne amane amam otu ano na fe ya sa e ya mame bi e ti papa ne tire me kwa fa so ye no e ti o meti me ayo motu ama on ne e be ye juma ni nyina na o beti me bi wa sisi ama na se se ho no ma ni ha sa but saw so pebia me ye bia ma o mo ya de pa o me ye juma ah saw moti obeti ma met me organ on company moti ya limit no entimi nya saw juma no moti ya ho so obi betra ka tso moti ya tumi beti nya ma wa ko di present gan as wo boa because sunsun mu no un ma de gude ntia aha ade ba kwa nke medical say ka moti ya so ka tumi ye de ya nka meto wa fa gan na nyina ho na me de epuno ba ko pe na ato ano dime ko bebe na kini gumbu na mi di ya chi ade an ka be ya no no yeah mo 20 mi ma on the president wa Ghana so a whole homo mo ye de na wan de ni nya nuru ho eti eya ye ni e kopɛ ho no ma ne ade ade na papa no start say obɛ ya ade na ye de ama me pɛ kra ma because no mo se me kra na de se me kra mi ni e dro kra de so bi beti na me bon me so me de nya ko mo se nya me ma me de be ya so eti no toto nkrama mo mo ni eden wo kra ene krama ne mo different different kokko ni adiade ye de ye no ma no kama ye wi na wo se mi jware moti aduro na mo ne hum se omo mi wo mo hu nipa na secret ba ko wo mi se papa ne ka tre mi se ade na wa ya ma me no ma me ha ma de ma me ha me wo se mi pe moti adie bi because sa kunkuma na na se jina no nko ano ekuta moti ya ma ko ma ko be 700 but do not say ono pe me masem no ono eno ye panini but moti ya ma ko ma ko 700 se na se it ya dwuma bia me person be ya ma me bia no ma me ha me ho mo be ya ma me to ye bibia ye na ko ye se o se me ko dware nsamampo ko dware asiye asiye ye sorry asiye ye ba je se asiye na ba so me no school mu ba ko school mu ba ko eno be bia ko bin wo pa na eno be bia ko bin me so me kwan so na me ko ho ne hu ho ne hu no eti papa ni ye bibia wie ye na nwumre e ko ye tie ye na chese mi na mi kuta maduro ana me de ma de ko idware ya na me de ma de aba na gudiem egu kalabashim okay e ye krawa enu me de gu itu na ju tu bia na mi dware mi hwirifio no ma kwa a ha kra bia na mi ntimi mi ntimi e ware sene a ha ne be do mo bo club no class 2 class 2 Atrafansa hani santan roundabout. If I say be 1 mile. 1 mile. Eya menko a. Kwansini baako. Kwansini baako. E ho si village. Asie ho no. Omu di kan do ko okwokyere ho awia. Ansa na madwo no nko a okwo. Ye. Papa no kire mi so ma siye ne wa ha se. Yo ko ho no mko nante ho ne ade ade a. Ni ho so siye na ha ne wo. Tene tam medura. Am de ma de ko. Esun. Omu don bokasre but kasre ne ye board ye. Aha ba no mu de bokasre de drone si so. A drone ka form a. I say this is such a for from mommy. Okay. The symmetry so a tell be so a we ni bu ni simi nsem. Sire ni dami we do ni simi cause we ni simi nsem na do ni so. And ajo biada. It me kwa na me dey see obi na so. Na ma bo bi adware ya. I was here ho. I was here ho. Then he see ho no o kwa. Mimi nim se mo amoye sa na ma no. O kwa si ya ye nko no kwa kwa na wo ba so so ye ma no kwa kwa. Wan chu bi bia bia bia bia papa no papa ni di kan ma me adie bi a round at the boba at the same ko okay the boba round 1 at the same ko mo ka tre me so so adie na me di drone ko no be ye bi ehumi obewu obi kuta be ye no ohia me obewu okay say be anfa so say be said manu sisu nazo bi obi obi cut right and na junu hu mi say me na me dia dia ne ko nipa ne ni bom enim no tema na so odwane o kwako o nipa ko o te said din obewu obewu wow na ani munyam ka onyankopon se me nhia obi a medru na dware ba obi me jina ba bi no hu media me ntimi ntire ba me pa me ko de me nhia obi a good ti mi dware odru na bra o de ma me ni wie ansa na ye tamade yeah, cause I'm not my minimum semi school. I'm not baby Yemen normal. Because of phone. No, baby Yemen normal. For phone to silence on Pacho. If I do. I have four more fan chain. Aha, a Royal Television. So, hi, Royal Television. So, Sasson, a year Uchinoko TV, our YouTube channel. And so, Facebook Live, Uchinoko, I hear you. Over to the voice number 0244-840108. 0244-840108. A bebo Eddie Amon. So, what can be our tongue, our harbor, and I say, will fear baby, and our person will tongue. And ye jinamwa boo. And ye jinamwa boo. Ye can't. And all beside, what the acco. Ye free, you crazy cat near Tony, a tree, a cat, anywhere ye and crata. If I show ye and pay ya dema, ye and pebbans ya ba, ye and pet to go car, who the number no ye 0244-840108. Ebetwetwe eye enkomo onufune hawo be masi yempia maye mere yemise somaha somaha jameha ne nyina no awe bas uyo bia utita yo ya paso a awe bas uyo ba we be ma untimi be ma utimi se wa nkwamo ne nyina e wo form low sperm count na ade ahye wo ba na bia enkomafo ne ade nyina e wo ba enye ni wo ba enso so ebetimi aboa yinka wo kuma se de chemso Sasuna Techima, so Jamestown, yet another teaching a year and commemorative interview, yet in a bay. Emma, yes, I be a chibi. The code you read drone every Yamo, Yama, Bosom, Bosom, not the same. A port, and our day, cool, one minimum, cuckoo, and a Buddha Cassius, you say. Ginaso, Ginaso, Buddha Cassia, and Munina, the Siso. But you know, what Bomacho bowed to me too. What do you mean to that Me no. Ah, me too. Kuku no suka kra. Kuku no kasi ebe se. Okay. Kasi ebe se. Ah, wait me that show motu. Good. Na dia ba dia poti ne womu. Kuku no papa no de nkrama ni tini etwitwa ya no. E womu. Mo. Wa mu ni mbedi nkwa se ma mema menu afu fri bokwa ba pumu. E wa. Na na hwemwo bokwa hinfi na na me jao e wo bokwa. Menen hwe ni amana mrante ma chedodo ene bayire no. Yemi kwa yemi nwa no kwa ka kwa ko bon simple. That's it. Na mi chao. Mama. Ochi. Na na usiri. Me na sawo. Me ke kemi dem kom baby. No ano na. Ni no bi ani ansem. David. You are say ejidi yen. Mm. Inti papa no udi ho na dodo osen e no ja wo kwan na de na ode ma wo no. Udi be see hin na ma me musa ho ansa na me refi. O sha se awoko su obi okosu ku bia no hima na sata maka so ku obe second year wo yewe na bia be 16 years e bia na na o ma me da na o papa omo omo tri cry omo ofe ne bia ma mu na bia mo one room am eden mudam woni skaw de bibia ti sa ne ma wo ye utu kwa ne adin na papa ne ma me no omani ni wo so ana na sa de no so awoko gin na wo nkuto wo dan nko adan ehe na de sa de ne be she me dasi me de ye de ade no e ba no ma me ni kan ka ye ade ne ba bibisi ye yade ade ne ba ne dru akom ye wo ko bo ho ko se fere bi akom accident isi ho o ka na mu ta o ka ni Enti baby am dia de ne be see ya ne de ya me nko me secret. E be pe baby dia de ne see enti ye ya ya fre honhom ne ma no ba no se no. Na nka wo se ye pega de ne kora no ye se twa moja gu ade ne so ansa no ye pega but moja na ye twa ngu so kora no. Ani enti da ko de ka ne shifem. Ba ka ne shifem an ka me mi ngu boy no so ngu. Be ni po be wu no ne moja na ye de be bo. Ye na trase. Enti no e be pe baby de see. E wo wuram. E wo wuram. Me unya fa me du kuma se. Me di free ho ba re de me be pe baby de see. E wo baby baby. Me fa no se nguram. Nguram. Ha. Sabe no mama mama kwa na. Ah, David. Ni ma kwa ni o school. Mu je ziat. No no no no no no. Otu enye tim kitwa o. Tish. Ye su company fo ni kutwa mo sanwa. Mm. Se me wo be yi ni na bi. Oh, David David. Je mu kwa ya wo kwa ye we ni na o di ha me ni. This papa no dey advance be 3 weeks so wa man 3 weeks to 1 month now awu fun mi so school o mun mi se me school wow nti aba beduru e dey na kwesi room ye ha se fun e dey na kwesi room nti me nko na me nim ni boy no na me nim na be dey adie ni si no woni e ni o duru wa wo hu sesi wo onya bayfo a onya bayfo a wo hu sesi wo e na ya bayfo so na be adie na o mbeche wo it me ani guy ni nko ni nim sa dey ni so dua kasi e bi asini e dey asi ani ya ka dey de bre asisi hu ni iti mi ye amamere ni nooma ti o tre mi ye adwuma wade no so bua bua nkrofo ti o school ma fe na obi a me family ni bi a fe na me yoke inye ska ade to me ho de ye na fe na wi ska